تشيليس كابتو دلما بارفا نصورا شخوا وشو لزادت دلما بادورا دلما تشيشو رزورا دلت اور بحورا كم وابرون اشخد دلت اشنام بورا چشم چینو و داری هنوات نمیارا چش تو سرماس خوا چشم سید خو بیارا همیشه های دو خیالم کمدی و جمالم بال چشی و بلنگو یه دفعه با برس اوالم دلم چاش انتظارا چشم چینو داری هنوات نمیاره چش تو سرمس خوا چشم سید خو بیاره همیشه های دو خیالم کملی و جمالم بال چشیبم بلند کو یه دفعه بپرس حوالم.